Trójka. Program trzeci. Zespół Lowlight na początek Nocnej Polski. Grzegorz Leszkowski, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe dwie godziny i będzie dużo polskiej muzyki z różnych kieszonek i z różnych okresów. Na początek troszkę nowości, a właściwie teraz to będą trzy zespoły, które przewinęły się kiedyś przez konkurs Start na granie. Nawet całkiem nieźle sobie radziły. Mamy trzy zupełnie nowe nagrania, chociaż jedno kiedyś nam się już pojawiło w Nocnej Polsce. Także będzie zespół The Bimbers, Kolumbowie, potem The Casino, Nie w tym mieście i YouTuber Rower i Kola. Widokach słońca chciałbym powiedzieć ci, że zaschła na ustach mi krew. Dzisiaj już nie znam cię. Chciałbym ci powiedzieć, że chciałbym powiedzieć ci, że trochę zepsułaś mi dzień. Teraz gdy wiem to, co wiem, chciałbym ci powiedzieć, że jeszcze tu jestem. I bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Jeszcze tu jestem. Mogłem powiedzieć ci, że przygryzam warki, bo chcę. Więcej już nie ranić cię. Mogłem ci powiedzieć, że mogłem powiedzieć ci, że twój księżyc daje mi tlen. Na chwilę zatrzymać cię. Mogłem ci powiedzieć, że jeszcze tu jestem. I bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Tu jestem. I bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Czas nam grać.

hold you, ones that hold you. Where they hide, where hides. Blooming all alive, blooming all alive. Let those floating sights be the ones that hold you, ones that hold you. Yeah. macę portal, więc to nie ba, nie dochodzi do mnie poczta. Nie płaczę po spalonych mostach, przeszłość odcinam grubą kreską. Wspomnienia tworzą z nas większość, wewnątrz rysy zostawia przeszłość. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Bo jesteśmy prochem i brak nam emocji. Dziś zajmę chwilę, trzymasz rękę, nie serce. Bo jestem momentem, chwilą, nic więcej. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. No proszę, jak już nagrali pełną, długogrającą płytę, to musieli się rozpaść. Szkoda, bo to był fajny zespół, no i płyta jest fajna. Chociaż niektórzy zarzucali, że zbytnio formacja sielska odeszła od muzyki reggae. Ja lubiłem akurat to. No a w ogóle już chłopcy z Mennicy, których na płycie nie ma, a tutaj, który to otwór płytę zapowiadał. Naprawdę fajny kawałek. Ale jutro nigdy mnie nie poznasz, to też fajny utwór. Kroki, Gypsy and the Acid Queen i sielska, przypomnę. A teraz będzie Gabriel Fleszar na przykład, którego państwo nie słyszeli dawno, w zupełnie nowym wydaniu. Brodacze Life'a, która Sleski. Kłamstwami karmiłam się. Co z tego, że zgubiłam sens?

like it the way it goes. To właściwie taki troszkę wakacyjny zestaw. Leski pocisk, więc daleko się gdzieś wybieramy. Potem właściwie wcześniej Brodacze, Life Act i Suitcase. No i na początku Nigdy nie pogubię się, Gabriel Flesza, Maja Konarska. Fajny duet, czekam na troszkę więcej. No i przed nami w Nocnej Polsce będą zespoły znów dobrze Państwu znane, chociaż nie wszystkim. Jeden z nich pojawił się nawet w audycji w konkursie Start na granie, to Lilac. Ten zespół będzie w środku, a wcześniej Spring Rolls, a później Buslaw. Thousands, fools and old prophets. She's at a Denver, million stars above our heads. I think she's from Mars. This girl's from Mars. Oh, she's from Mars. Tell or guess, mastermind that you are, falls unconsciously into This light that shines like a socket most pristine. Beneath the temple of your heart resides a horrid beast which slouches and climbs rooftops to be born.